miejskie zoo. Pora przerwać tą ciszę. Tak, pora przerwać tą ciszę. Tak, pora przerwać ją. Grać z numerem pierwszym. Aha. Przerywam ciszę, nagrywam, piszę. Wkładam prawdę do tekstu jak do aparatu kliszę. Jedno z drugim tu współgra jak wirtuoza, dłonie i klawisze. Tych rymów doza to uliczna proza. Co tu życie jak proza, kaczy nie koza. Kaczy to gracz, tylko że z numerem pierwszym. Aczkolwiek ten rym tylko tych kilku wybranych porwie. Już na wstępie powiem, krytyku stun mordę. W takich tempie wywołujecie szydę czy grymas na mojej gębie. Posłuchaj i zdębiej, to kaczy wrócił. Zapamiętaj ten dzień, saga trwała, trwa nadal i trwać będzie. Sprawdź to, bo to z Łazarza orędzie. Gdzie klimat hardkorowy, nie bajkowy jak w Disneylandzie. Ty mówisz o nowym trendzie, ja wolę po staremu, na mocnym bicie. Idzie, pierdolę krytyku, mam to jakby w nawyku. Jeszcze więcej disów od PDG zawodników. Jeszcze więcej disów z mojego rymu w tomiku. Ja tu jestem jak Goliat, ty tu jesteś Liliput, chłopczyku. To nie występy komików, to KDG synu. Gadka ulicznych VIP-ów, ulicznych VIP-ów. Tak, PDG yo. Po prostu przerywam ciszę. KDG synu. Przerywam, rzeczy po imieniu nazywam. Beton, bruk, ulica, a nie perski dywan. I nie ukrywam, że w tle nie będzie stęka dziwa. I nie wracam z łapki kar jak Krzysztof Oliwa. Bo mam rzadki dar, synu, co się nazywa. Rymowanie, ostre, z wrogiem jechanie. To mój styl jest, wiesz, aż po życia kres. Wiesz jak chcesz, to ulewny deszcz. Po miesiącach suszy, hałas, którego nic nie zagłuszy. Ej, zaraz, to płynie prosto z mej duszy. Będzie ambaras, na dwa i naraz, kadogie wiara. Już po nokaucie, kolejne starcie, natarcie, poparcie. Mamy zażarcie, składamy rymy uparcie. Chciałyby skurwysyny, byśmy przestali. Lecz myśmy znów nagrali kolejne wersy. Choć inni jak Swayze na fali, lecz nas zdobali, pas nie. Będziemy grali w poszukiwaniu prawdy, niczym Mulder i Scully. Cośmy zyskali, zapytaj tych co dali. Szacunek synu, zapytaj tych co dali. Po prostu przerywam ciszę.